zapraszam na serwis Trójki. Politycy przekonują do siebie i krytykują konkurencję za chwilę w serwisie Trójki o kolejnym pracowitym dla partii weekendzie przed wyborami. Włoskie, irlandzkie, greckie i austriackie banki z pierwszych nieoficjalnych informacji wynika, że to one mogą mieć największe problemy w trudnych rynkowych warunkach. W Barcelonie jeszcze do jutra można zwiedzać na co dzień niedostępne wnętrza najsłynniejszych budowli. Wybory samorządowe w Polsce coraz bliżej i politycy coraz zacieklej walczą o głosy. Słuchać ludzi, służyć ludziom to zadanie dla samorządowców PiSu, mówi szef tej partii Jarosław Kaczyński, a Jadwiga Gosiewska, przewodnicząca partii w powiecie sławieńskim w zachodniopomorskim, przekonuje, że ludzie powinni głosować na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, bo jak się wyraziła, wali się Polska. Wszystko jest rozprzedane. Na naszym terenie zachodniopomorskim większość jest Niemców. Wiadomo, że cały rząd z Tuskiem na czele to są ci, którzy są prorosyjscy albo proniemieccy. Tu nie ma patriotów. Ja się zastanawiam, czy my mamy niepodległość. Swoją konwencję wyborczą zorganizowało także PSL, a jego szef Janusz Piechociński mówił, że niepewność, brak solidarności, brak pracy i perspektyw to główny przeciwnik ludowców i dodawał, że w wyborach samorządowych nie startują czołowi politycy. Tam na dole w tych wyborach nie startują Kopacz, Kaczyński, Miller czy Piechociński. Startują konkretni działacze, konkretni ludzie, często bez legitymacji partyjnych, ale z jedną wielką sympatią dla pozytywistycznej polskiej pracy, tak potrzebnej. Z kolei SLD z koszykami jabłek namawiało warszawiaków, żeby nie głosowali na PSL. To było nawiązanie do słów ministra Sawickiego, który rolników sprzedających jabłka za grosze nazwał frajerami. Janusz Palikot, którego Twój Ruch przeżywa ostatnio trudny czas, bo odchodzą jego działacze, chwalił tych, którzy zostali. Ta determinacja i wola tym bardziej jest niesamowita, że niewiele dostaliście od partii. Na pewno nie mogę wam dać ani stanowisk, ani władzy, ani tego wszystkiego, co napędza bardzo wielu naszych konkurentów politycznych. A mimo wszystko jesteście, chcecie być, bo czujecie, że jesteście potrzebni z tym wszystkim, co robicie. Wybory samorządowe 16 listopada. Organizatorzy twierdzą, że w Rzymie zgromadziło się nawet 1,5 miliona osób i nie chodzi o turystów, a o uczestników antyrządowej manifestacji. Zorganizowała ją największa lewicowa centrala związkowa pod hasłem Praca, godność i równość, aby zmienić Włochy. Domagano się m.in. opodatkowania najbogatszych rodzin, które stanowią 10% społeczeństwa, a posiadają połowę majątku narodowego. Marek Lenert. Większą część wystąpienia na placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie Zuzanna Camusso poświęciła polemice z premierem Matteo Renzim. To nie rząd będzie wprowadzał zmiany w tym kraju, lecz związki zawodowe, stwierdziła lider CGL. Potwierdziła, że ostateczną ich bronią pozostaje strajk generalny, ale jej centrala chciałaby do walki wciągnąć również tych, którzy nie mogą strajkować, jak bezrobotni i emeryci. Zuzanna Camusso zaatakowała Brukselę, mówiąc, że polityka oszczędności i rygoru Unii Europejskiej nadal będzie spychać Włochy w stagnację i recesję. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 1/5 ze 130 europejskich banków nie zdała testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Bank Centralny. Według raportu, do którego dotarł Wall Street Journal, wśród 25 instytucji, które muszą wzmocnić swoje kapitały, są włoskie, irlandzkie, greckie i austriackie banki. Nie ma przedstawicieli Francji i Niemiec. Europejski Bank Centralny jutro ma przedstawić pełny raport ze stres testów. Komisja Nadzoru Finansowego spodziewa się, że wyniki pokażą stabilność i wiarygodność polskich banków. A dodajmy, że 4 listopada Europejski Bank Centralny przejmie funkcje nadzorcze nad największymi bankami Unii. Najsłynniejsze barcelońskie budowle otwarte dla zwiedzających. Do jutra w stolicy Katalonii trwa festiwal, podczas którego obejrzeć można wnętrza pałaców, najsłynniejszych kamienic, a nawet pomników. Miejsc, które przez cały rok nie są udostępniane publiczności. Na chętnych czeka w całym mieście 160 budynków. Relacja Ewy Wysockiej. Przez cały rok kolejki ustawiają się pod kamienicami Antonio Gaudiego, muzeami czy galeriami sztuki. Dzisiaj i jutro na zwiedzających czekają budowle, które zwykle pozostają dla nich zamknięte. Można obejrzeć oryginalne warsztaty ceramiczne z czasów starożytnego Rzymu, wejść do środka łuku triumfalnego, a nawet obejrzeć prywatne mieszkania z różnych epok. Niemal w każdym budynku na zwiedzających czeka architekt, który oprowadzi, wyjaśni, opowie o strukturze i przeznaczeniu budowli, zachęcała Elisenda Bonet, organizatorka Open House. W imprezie uczestniczy 1200 ochotników, a jej organizatorzy liczą, że do jutrzejszego wieczora budowlę zwiedzi 50 tysięcy osób. Festiwal jest organizowany po raz czwarty. W tym roku przyłączyły się do niego również podbarcelońskie miasteczka. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A w Trójce pora już na sport. Tomasz Gorazdowski. Trwa Grand Derby w Madrycie. Real gra z Barceloną i po pierwszej połowie remis 1-1. Gola w czwartej minucie zdobył Neymar, a w 34 z karnego Ronaldo. Ciekawy mecz z mnóstwem sytuacji podbramkowych. Broniący tytułu piłkarskiego mistrza Anglii Manchester City poniósł drugą w sezonie ligową porażkę. W 9 kolejce przegrał w Londynie z rewelacyjnie spisującym się West Hamem United 1-2. Ważny mecz z Sunderlandem wygrał Arsenal. Było 2-0. W Bundeslidze 80 tysięcy kibiców na Signal Iduna Park oglądało szóstą ligową porażkę Borussii w tym sezonie, tym razem 0-1 z Hanowerem. Borussia po 9 kolejkach ma zaledwie 7 punktów i zajmuje dopiero 15 miejsce, tuż nad strefą spadkową. A w kraju Piast Gliwice przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2, a Lechia Gdańsk ze Śląskiem 1-4. Do przerwy Pogoń remisuje z Krakowią 0-0. Siatkarze Asseco Resowi odnieśli szóste zwycięstwo w sezonie Plus Ligi. Wicemistrzowie Polski wygrali z AZS-em Olsztyn 3-0. Mistrzowie z Krabbeł-Chatów pokonali AZS Politechnikę Warszawską 3-0. Jastrzębski Węgiel gra teraz z Zaksą. Przegrał pierwszego seta, ale wygrał set drugi. Anna Fenninger i Michaela Schifrin zajęły ex aequo pierwsze miejsca w slalomie gigancie w pierwszych zawodach sezonu, które odbyły się w Zelden. Joanna Walkiewicz w low kicku i Paulina Biedź w K1 zdobyły w Bilbao złote medale Mistrzostw Europy w kickboxingu. Biedź obroniła tytuł wywalczony 2 lata temu w Ankarze. I przypomnienie najważniejszych informacji dnia w skrócie. Robert Kubica wypadł z trasy na 11. odcinku rajdu Hiszpanii i wycofał się z zawodów. Kajetan Kajetanowicz był na 3. miejscu w rajdzie Duval w Szwajcarii w Mistrzostwach Europy, ale po jednym z odcinków zapalił się silnik w Fieście. Nie pojechał dalej. Agnieszka Radwańska przegrała z Simoną Halep 0-2 w półfinale mistrzostw WTA w Singapurze. W finale zagrają Halep i Serena Williams. Mróz tej nocy na północnym wschodzie nawet minus 6 stopni, na Lubelszczyźnie minus 4, na Mazowszu i w centrum 0, minus 1, najcieplej będzie na Pomorzu Zachodnim, tam plus 5. Na zachodzie kraju możliwy słaby deszcz, a mieszkańcy południa i zachodniej połowy kraju muszą spodziewać się mgieł. Jutro będzie ładny dzień, wszędzie pogodnie, około 10 stopni, chłodniej tylko na Podlasiu i na Suwalszczyźnie, tam plus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tydzień z książkami pod Wawelem. Festiwal Konrada, targi oraz nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Magazyn bardzo kulturalny. I podsumowanie jutro o 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam do studia, ale w Pałacu pod Baranami w Krakowie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. We've named everything from the ground to the walls, climbed every mountain and turned every stone that was to find there. There was to find there. We conquered the deep, still looking for more. Trooped for the east, the south, the west, and the north. In the north, we built the machines, the trains, the planes, the cars of our dreams to reach out. For places no one can find. We figured it out. Creation and God imposed our beliefs, yeah, 'cause they're better than yours. Don't you know it? Hey, don't you know it?

children weeping. Oh, they are merely crying, son. Oh, are they merely crying, father? Yes, to weeping is yet to come. This is a weeping song. A song in which to weep, while all the little children see. This is a weeping song, but I won't be weeping long. Oh, Father, tell me, are you? Your face, it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I heard your song. The Weeping Song i bohater dzisiejszej listy osobistej, Nick Cave. Bo tak jak mówiłam na początku, dziś specjalne wydanie audycji, 3 godziny poświęcone tylko jemu, jego twórczości, a przede wszystkim filmowi, o którym wciąż jeszcze nie potrafię mówić, nie potrafię stworzyć, wymyślić dla niego gatunku, może dlatego, że takiego nie ma i właśnie na potrzeby tego, co dzieje się w filmie 20 tysięcy dni na Ziemi, trzeba to coś nowego wymyślić. Początkowo, kiedy gdzieś po raz pierwszy usłyszałam o tym, że jest film o Nicku Cave'ie, pomyślałam sobie: aha, dał się skusić i będzie film dokumentalny. I tak to brzmiało, jak niczego sobie pomysł. Kamera towarzyszy przez jeden dzień jednemu z najbardziej tajemniczych, intrygujących artystów dzisiejszych czasów i dowiemy się wreszcie tyle. Poznamy go tak, jak nie udało się nam poznać przez kilkadziesiąt już przecież lat jego aktywności. A potem zaczęły dochodzić kolejne informacje, pierwsze filmiki i okazywało się, że coś tutaj nie gra, że jeśli tak wygląda jeden dzień z życia Nicka Cave'a, ho ho, to każdy, kto przeżywa całe życie, ma mu czego zazdrościć. I zaczęło być jasne, że gdzieś ta rzeczywistość, która i tak przerasta często nasze wyobrażenia, jednak będzie mieszać się z czymś innym. I oczywiście, jak w przypadku Cave'a, to nie mógł być zwyczajny film. A kiedy dotarło do mnie, że to jest Nick Cave i to jest niezwyczajny film, no to już wiedziałam, że coś trzeba z tym będzie zrobić. I znowu, tak jak w przypadku samego dzieła, gdzieś rzeczywistość mieszała się z sytuacjami zupełnie niewyobrażalnymi, bo czy mogłam przypuszczać, że uda mi się porozmawiać z Nickiem Cave'em i czy mogłam marzyć, że reżyserzy tego filmu przyjmą mnie u siebie w domu w Londynie i będą przez ponad godzinę opowiadać nie tylko o filmie, ale przede wszystkim o samym Cave'ie. I te rozmowy wypełnią dzisiaj całe 3 godziny listy osobistej, oczywiście też muzyka Nicka Cave'a, ta tworzona wspólnie z Bad Seeds. Tak to się układa, zdaje się, że żeby opowiedzieć historię tego właśnie filmu 20 tysięcy dni na Ziemi, to zaczniemy od reżyserów i to oni doprowadzą nas do momentu, w którym odezwie się sam Cave. A ponieważ byli dla mnie tak mili, poświęcili mi tyle czasu, przyjęli mnie u siebie w domu, postanowiłam, że odwdzięczę się im pewną gościnnością. To znaczy, zapraszając ich tutaj do listy osobistej, audycji, w której tak często goście prezentują swoje ulubione wybory muzyczne i oni przedstawią swoje ulubione piosenki

we are so long now. I can't remember being alive. Call it sleep, call it death, call it what you like. But only sleep, only sleep brings a better life. Yeah. I hang on my head, I toss and I sweat. I never, never, never can forget. How goes it? Well, I'm going ever slowly, slowly going. And we both know that it's gonna be alright. Thank you, the pastor. Rock, rock, rock. Ten lonely days, ten lonely nights. Ah, since you left my side, side, side. Slowly Goes the Night z płyty Tender Prey. Ulubiona piosenka Jane Pollard, współreżyser filmu 20 tysięcy dni na ziemi, opowiadającej o jednym fikcyjnym dniu z życia Nicka Cave'a. To jest 100 minut podróży w głąb jego umysłu, bardziej niż gdzieś między jego pościel, półki z książkami, półki z kubkami od herbaty i tak dalej, i tak dalej. To zupełnie nie jest taki film, ale nie ja muszę o tym przekonywać. Zrobią to reżyserzy dzisiaj do godziny 22, a Nick Cave w pewnym momencie potwierdzi. No właśnie, reżyserzy, bo jest ich dwójka, współpracują od ponad 20 lat, są też parą w życiu prywatnym. To widać, bo miałam przyjemność spędzić z nimi sporo czasu w ich naturalnym środowisku, ponieważ dom, który dzielą, jest także ich pracownią, że to jest taki team, który kończy, zaczyna wspólnie jedno to samo zdanie i widać też jeszcze jedną rzecz, to chyba najistotniejszą, jak zakochani są w swoim bohaterze. Dość przytomnie, to nie jest ślepa miłość, ale widać, jaką mieli frajdę i ogromną przyjemność ze spędzania z nim tych długich godzin, skreowania dla niego specjalnie wymyślonej rzeczywistości, stworzenia tego kolejnego rozdziału w jego już przecież przebogatym życiu artystycznym. Na razie jednak to są minuty tylko dla nich i to są ich słowa o ich prywatnym życiu. Bo teraz Ian Forsythe, reżyser filmu, opowie o tym, jaka jest jego ulubiona piosenka Nicka Cave'a. It's such a hard question, isn't it? I mean, to trudne pytanie. Ten zespół tak bardzo się na przestrzeni lat zmienił. Extraordinary that it feels so sort of reductive to pick a single song. I mean, I'm very much in awe. Ma na koncie tak wiele wspaniałej muzyki, ale teraz jestem naprawdę zachwycony piosenką Jubilee Street. Jej wykonanie jest ważnym momentem filmu. Miałem zaszczyt podglądać, jak powstaje ta piosenka. Widziałem, jak Nick zagrał ją pierwszy raz, jak rozwijała się podczas wspólnego grania z Warrenem. Wreszcie, jak rozkwitła na scenie. Jest czymś niezwykle istotnym w repertuarze Bad Seeds. Beast of a song that, you know, live I think now is such a sort of cornerstone of the Bad Seeds that it's mind-blowing. Jubilee Street it forced its way into the film. It really hadn't, Jubilee Street wprosiła się na ten film. Nie miała się w nim znaleźć, a jednak w wersji koncertowej przeobraziła się w tego potwora, którego nie sposób było zignorować. Jest tyle innych piosenek, o których chciałabym tu wspomnieć. From Her to Eternity, The Sorrowful Wife and Red Right Hand and Jack the Ripper and The Carny. And all the others. And we call upon the author. I mean, how can they not be? Nick Cave jest szalenie progresywnym artystą. To nie jest tak, że za każdym razem wymyśla siebie na nowo. On po prostu idzie do przodu. Wręcz zmusza się do tego, by wciąż tam zmierzać.

Jubilee Street z ostatniej płyty Nicka Cave'a, albumu Push the Sky Away. To, jak ten album powstawał, to można zobaczyć w filmie 20 tysięcy dni na ziemi. I to są rzeczy najczęściej nam, śmiertelnikom, fanom muzyki, niedostępne. Sesje nagraniowe, ale także i wszystko to, co dzieje się przed wejściem zespołu do studia. A to nie zawsze są obrazy piękne, bo przecież nie zawsze wszystko wychodzi. Bo przecież trzeba się zmierzyć z tym wszystkim, co siedzi gdzieś w środku i czasem nie chce wyjść, a czasem wychodzi nie takie, jak powinno. A Cave jednak postanowił odsłonić się. Sam chyba nie wiedział do końca po co, kiedy zapraszał reżyserów, by dołączyli do niego, zaprzyjaźnionych z nim reżyserów, to warto tutaj podkreślić, by dołączyli do niego w tej niezwykłej podróży, którą wtedy rozpoczynał, chociaż ona jeszcze wtedy nawet nie była zatytułowana właśnie tak, Push the Sky Away. Zanim o tym zaproszeniu i o tym, co z niego wyszło, to wróćmy jeszcze do tego, o czym przed chwilą mówiła Jane, czyli do tej niezwykłej frajdy, jaką było podglądanie tego, jak rozkwita piosenka, której przed chwilą słuchaliśmy, Jubilee Street, od pomysłu, przez wersję zarejestrowaną w studiu, tę, którą znamy z płyty, aż wreszcie po tego potwora, jakim staje się, kiedy wykonują ją na scenie The Bad Seeds. No i właśnie, drodzy państwo, bo naszymi gośćmi są Ian Forsythe i Jane Pollard, reżyserzy filmu 20 tysięcy dni na ziemi, dostaliście od Nicka niezwykły prezent. Mogliście podglądać go przy pracy. Kilkakrotnie podczas tych sesji opuszczałam pokój, bo byłam przekonana, że za chwilę coś powiem, że będę protestować przeciwko zmianom, prosić, by coś już zostało takie, jakie jest. Ale nie taka była nasza rola. Mieliśmy patrzeć, rejestrować te chwile. Wiedziałam, że nie jestem tutaj od ocalania tych piosenek. Tak się cieszę, że udało się nam pokazać Give Us a Kiss. To jak powstała, od początku. Nick zniknął w wydzielonej części studia. Nie była przystosowana do nagrania, było tam dość głośno. To miejsce, gdzie raczej grali próby. I to właśnie tam robił, próbował sobie. Na szczęście były tam poustawiane mikrofony. Dzięki temu nagraliśmy tę piosenkę w jej pierwszym stadium. Jest wtedy jeszcze taka krucha. Jeszcze nie jest tą piosenką, którą się wkrótce stanie. Ale jest już połączona z tekstem. I jest to coś zachwycającego. It's not yet kind of turned into the song that they're gonna make it become, but it still has that kind of connection to its lyrics and it's, yeah. Astonishing. I mean, there's something that Nick's talked quite openly about that we saw for ourselves in the recording of this album, which is that. To coś, o czym Nick otwarcie mówi. Widzieliśmy to na własne oczy. Jest pewien rodzaj piosenek, które on pisze, jego specjalność. Nazwijmy to ballady. Pisze je znakomite, jest w tym świetny. Widzieliśmy, jak powstają i widzieliśmy, jak mówi. Och, to jedna z tych piosenek. Zostawmy to. Tyle wspaniałego materiału nigdy nie powstaje. Oczywiście, to właściwy wybór. Dzięki temu są wciąż tak inspirujący. Ale czasem było to bolesne do obserwowania, jak wspaniałe rzeczy się marnują. Jestem w końcu fanem. Even sometimes just verses of a song just scrapped with one kind of scratch of a pen. Kiedy dowiedziałam się, że to zaproszenie wyszło od Nicka, żebyście towarzyszyli mu w sesjach nagraniowych i w całym procesie pisania nowych piosenek, pomyślałam sobie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jak wam ufa w tej 8-letniej waszej przyjaźni, w której już sprawdziliście się na linii twórcy obrazów towarzyszących jego muzyce. I jak was tak chyba zwyczajnie po ludzku lubi, bo dopuszczał was do niezwykle intymnej sytuacji. Yeah, it was a big surprise to us. I mean, we've known Nick tak, for. To była dla nas duża niespodzianka. Znamy Nicka od 7-8 lat. To nie jest coś niezwykłego, otrzymać od Nicka zaproszenie do studia. Ale zawsze było to już przy końcu prac nad nowym albumem. Piosenki były już napisane, sesje dobiegały końca. Nie było już tego ciśnienia, to były ostatnie poprawki. Wtedy Nick, zdaje się, lubi mieć wokół siebie towarzystwo. To spojrzenie nowych oczu, które my doskonale rozumiemy, kiedy mierzymy się z montażem filmu. To świeże spojrzenie bez wielkiego bagażu bardzo pomaga. Ale tak wcześnie, w procesie powstawania płyty, jak dołączyliśmy do niego teraz, nigdy wcześniej nie braliśmy w tym udziału. To była dla nas wielka niespodzianka. Nick zadzwonił do nas, powiedział, że zaczął pisać wspólnie z Warrenem piosenki na nową płytę. Płytę, którą znacie jako Push the Sky Away. Wtedy nie było jeszcze nic, tylko pomysł, że oni spędzą wspólnie kilka dni, a my do nich, na zaproszenie Nicka, dołączymy. Zaprosił nas, ale dodał, że możemy zabrać kamerę. Mimo szoku, oczywiście natychmiast się zgodziliśmy, przekonani, że za chwilę się rozmyśli. Popędziliśmy do Brighton, nasza dwójka, dwie kamery. Żadnych planów, pomysłów na film, nic z tych rzeczy. Chcieliśmy niezobowiązująco zarejestrować ten proces, tak, by jak najmniej im przeszkadzać. I guess at the back of our heads that we understood that there was also a touch of a kind of obligation maybe. Czuliśmy się może do czegoś zobowiązani. Wiedzieliśmy, jaki to zaszczyt. Nick bardzo nam tym zaproszeniem zaufał. Wiedzieliśmy, jak swobodnie się wokół nas czuje. Taki gest sprawia, że chcesz coś od siebie dać, coś wyjątkowego. Wiedzieliśmy, że taka wyjątkowa ma być nasza praca. Jeśli Nick pozwoli ludziom to zobaczyć, musi to być dobre. Totally different. Podglądanie Bad Seeds w studiu to coś zupełnie innego. To robi wielkie wrażenie. Można o tym mówić, ale tak naprawdę to trzeba zobaczyć. Widać to na przykład w czasie Higgs Boson Blues. Wiedzieliśmy, że chcemy ją pokazać, chociaż to prawie 7 minut. To, co widzicie w filmie, to pierwszy raz, kiedy ją grają. I to było coś niesamowitego, obserwować, jak ona rośnie, jak rośnie w siłę, nad którą zespół nie miał już kontroli. Grow in power, and there's a point where it almost kind of has a life force beyond the band. You can really see that in the film as well. There's a point where it does. Można to zobaczyć w filmie. Jest taki moment, kiedy ta piosenka im ucieka, a oni dosłownie starają się ją dogonić, zdążyć na czas. Coattails and hold it back. I got a feeling I just can't shake. I got a feeling that just won't go away. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky away. And if your friends think that you should do it, and if they tell you you should do it the same, you've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky away. And if you think you got everything you came for, if you that it's just rock and roll. Oh, but it gets you right down to your soul. Push the Sky Away. Oklaski jak najbardziej zasłużone. O koncertowym wydaniu Nicka Cave'a i zespołu Bad Seeds też jeszcze dzisiaj do 22 będzie, bo dzisiaj w roli głównej właśnie Nick Cave. Wszystko w związku z polską premierą filmu 20 tysięcy dni na ziemi. Ta premiera w nowym tygodniu. A naszymi gośćmi w tej godzinie są Ian Forsythe i Jane Pollard, reżyserzy filmu. Po 20 dołączy do nich Nick Cave. A my trzymamy się chronologii zdarzeń. Jesteście w studiu nagraniowym, podglądacie sesję The Bad Seeds. I kiedy z tej przyjacielskiej, towarzyskiej, niezobowiązującej wizyty zaprzyjaźnionych filmowców robi się film? Kiedy po raz pierwszy pomyśleliście o tym, że to, na co patrzycie, to jest właśnie to? Świetny materiał na film. It was in France, wasn't it? It was in the studio. After... To było we Francji, w studiu. Spędziliśmy z nimi czas w Brighton, a później Nick, Warren i skromny skład przenieśli się do Francji. Na czas sesji po raz pierwszy od 20 lat dołączył do nich Barry Adamson. Przeprowadził się do Brighton, odnowił kontakt z Nickiem. Na perkusji grał Tommy Wilder. I chyba tyle. Ten skład zarejestrował demo, z którym przenieśli się do studia na południu Francji. Na, zdaje się, 15 dni. And then after that process they went into a residential studio in the south of France for I think 15 days. And I think you can really see the difference in our mind. Myślę, że te różnice widać w sposobie filmowania. Kiedy zabraliśmy się za sceny w studiu nagraniowym, wiedzieliśmy już, że to, co się tu dzieje, jest stworzone do rzeczy większych. Że to nie jest tylko dokumentacja zdarzeń. Je trzeba naprawdę pokazać, uchwycić. I nie chodziło nam o dosłowność. Nie tego chcieliśmy. Zaczęliśmy o tym myśleć w kategoriach filmu, dzieła, jakim potrafi być, środków, które sprawiają, że to wszystko zaczyna żyć swoim życiem. To widać w filmie, moment, kiedy podjęliśmy tę decyzję. Sceny kręcone podczas pisania piosenek czy grania ich na próbach w Brighton są inne niż te w La Fabrique, gdzie je nagrywali. Kamery były cały czas z nimi. Myśleliśmy, że może to będą filmy, które wrzucimy na YouTube, pokażemy, jak powstaje nowy album Bad Seeds. Ale po tym, co zobaczyliśmy, z tym poczuciem, jak dobrą płytą będzie Push the Sky Away, z tą łatwością, z jaką Nick i ekipa funkcjonowali wokół nas, wiedzieliśmy, że z tego będzie coś więcej. Gdy Nick powiedział, przyjeżdżajcie do Francji, nie miał na myśli jednodniowej wizyty. Myślał o pierwszych, głównych sesjach nagraniowych nowej płyty. Nagrali 15 piosenek w 5 dni. My spędziliśmy tamtych dni 11. Tak zarejestrowaliśmy nagrywanie właściwie całego albumu. Wtedy już wiedzieliśmy, że robimy coś dużego. Nie wiedzieliśmy tylko, co. We didn't know what we were doing. We knew we were doing something bigger, definitely. I remember us talking after the day that the school children, the school choir came in and... Pamiętam naszą rozmowę po tym, jak na sesję wpadł chór dziecięcy. W powietrzu było wtedy coś magicznego. To był tak niezobowiązujący pomysł, rzucona bardziej w przestrzeń niż do kogoś myśl. Byłoby świetnie mieć w tym utworze śpiewające dzieci. I już. Bardzo szybko się to potoczyło. Właściciele studia znali dyrektor pobliskiej szkoły. Zadzwoniła ona do rodziców dzieci śpiewających w chórze. Some of the children's mothers who were involved in organizing the choir, and literally the next day these. Następnego dnia do studia zalitało 30 dzieci z paczkami Haribo i napojami gazowanymi w dłoni. Fizzy drinks and ran around the gardens for a little while, and then they. To było coś tak niespodziewanego, te śpiewające dzieci. Jaki kontrast. Unexpected about that kind of. Ci źli rock'n'rollowi Bad Seeds, ta silna organizacja kontra zupełnie niesubordynowane dzieciaki, które starają się jak najlepiej wymówić słowa angielskiej rockowej piosenki. Tight organization and the kind of shambles of these children kind of stumbling around and trying to get their pronunciation right on this English rock song. It was I think what it really gave us was the beginnings of. Myślę, że wtedy zrozumieliśmy, w jakim języku chcemy opowiedzieć tę historię. Wiedzieliśmy, że nie będzie miał za dużo wspólnego z językiem dokumentalnych filmów muzycznych. Nie miało tu być producenta, który na tle konsolety będzie opowiadał o pracy nad płytą. Próbowaliśmy czegoś takiego we Francji. W tym są oczywiście cenne informacje, ale one mają się nijak do tego, co widzisz, gdy po prostu patrzysz. I widzisz każdy gest, wszystko. Gdy czujesz atmosferę w pomieszczeniu, w którym oni grają. Wiedzieliśmy, że w scenie, gdzie mamy Nika w reżyserce, Warrena w studiu, dzieciaki są wokół, razem z nimi ich mamy, a jeszcze wokół muzycy zespołu i to wszystko jakoś działa. Wiedzieliśmy, że w tej scenie jest to coś. Tego nie wymyśliłby żaden scenarzysta. To scena kompletna. Wtedy po raz pierwszy zrozumieliśmy, że w tym, na co patrzymy, jest jakiś język, jest nasza formuła. Ta scena, w której francuskie dzieci śpiewają w piosence Push the Sky Away, której słuchaliśmy wcześniej, to jest jedna z wielu niezapomnianych i z pewnością uroczych też, to warto podkreślić, w tym złowieszczym, dzikim świecie Bad Seeds, scen filmu 20 tysięcy dni na ziemi, a w związku z jego polską premierą dziś specjalne wydanie listy osobistej. Naszymi gośćmi są reżyserzy filmu Jane Pollard, Ian Forsythe, a po 20 dołącza do nich Nick Cave. Thank you.